Üç aylar diye bir şey var mı? Recep ayının oruçla nafile namaz kılarak ihya etsek bid'ata girer mi? Biliyorsunuz sünnette böyle bir şey olmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tabi'in, etba'at tabi'in döneminde, daha doğrusu Emeviler ve Abbasilerin dönemine kadar ve dördüncü karında, yani dört mezhep büyük dört imamın döneminde de bu kesinlikle yoktu. Ve aleyhissalatü vesselam Ramazan ayı dışında hiçbir ayı baştan sona kadar tutmuş değildir. Ramazan ayı dışında hiçbir ayı birinciden 30'una veyahut da 29'una kadar tutmuş değildir. Sadece birinden 29'una veyahut da 30'una kadar oruçla geçirdiği ay Ramazan ayıdır. Bu bir. İkincisi, aleyhissalatü vesselam ve ashabından hiçbirisinin böyle Recep'i baştan sona kadar tuttuğu diye bir rivayet yoktur. Ancak aleyhissalatü vesselam Şaban ayında çok fazla oruç tutarmış. Aleyhissalatü vesselam. Tamam mı? Niçin? Çünkü Şaban Ramazan'a yakın bir ay olduğu için kişi kendini oruca alıştırması için, yani Ramazan ona zor gelmemesi için orada aleyhissalatü vesselam Şaban'da daha fazla oruç tutuyordu. Ama baştan sona kadar oruçla geçirmemiştir. 15. Bazı alimler diyorlar ki Şaban 15. güne geldiği zaman ondan sonra oruç tutmayı mekruh görüyorlar. Ama doğrusu, yani sahih görüş kavl-ı raciha göre 15. günden sonra ki diğer günleri oruçla geçirmek, yani mekruh değildir. Tamam mı? Müstehaptır. Ancak ne zaman mekruh veyahut da haram olabilir? Örneğin şek günü, yani 28. 29. ve 30. günler. Tamam mı? Bu günleri oruçla geçirmek caiz değildir. Ancak bir kişi adeti olarak devamlı oruçla geçiriyorsa, örneğin diyelim ki o gün 29. gün pazartesi gününe denk geldi mesela. O zaman o şek gününden dolayı değil veyahut da Ramazan'ı karşılamak niyetiyle değil, kendi esas günü olduğu için oruçla geçirebilir. Niyeti de öyle olacak. Öbür tarafta mesela perşembe gününe denk gelebilir. Veyahut da o kişi mesela diyelim ki bir nedri varmış. Yani adak. Bir adak orucu olabilir. Veyahut da geçen Ramazan'dan borcu olabilir. Eğer geçen Ramazan'dan borcu kaldıysa ve o günlerde hatırladıysa, o zaman o günleri, o kazası olan orucu o günde geçirmekte bir beis yoktur. O zaman nedir? O zaman Müslüman, gerçek muttaki bir kişi, ister Şaban'da olsun, ister Recep'te olsun, ister bunun dışındaki aylarda olsun, nedir? Sünnet olan günleri oruçla geçirmesi. Pazartesi ve Perşembe günleri. Ondan sonra Hicri ayının 13. 14. 15. gününü oruçla geçirmek. Ondan sonra işte Aşura günü mesela. Arafa günü eğer haccı değilse. Bu gibi günleri oruçla geçirmekte bir beis yoktur. Veyahut da devamlı pazartesi ve Perşembe günleri oruçla geçirirse ve o günlerde geldiyse bir şey olmaz. Bunun dışında kesinlikle caiz değildir. Hocam aynı soru. 3 aylar arasında her bir 3 ayda mesela Recep'te 15'inde mi, ilk haftasında böyle şeyler, kandiller olur. Bu kandillere değinseniz. Yani bütün bunların sünnette aslı yoktur. Bu tür kandiller falan, maalesef şezin bizim Türkiye'mizde bu 3 ayları aç ayları ihya eden insanlar çoktur. Tamam mı? Yani Recep 1 dediği zaman ta şeye kadar, Ramazan'ın sonuna kadar adam oruçla geçiriyor. Ve bu kesinlikle bidattır. Ve biliyorsunuz sünnete aykırı veyahut da muhalif olan ibadetleri yapmak, daha önceki derslerimizde birçok defa zikrettik. Yani makbul olmadığını. İki tane hadis var. Bu hadisi bize hatırlatacak var mı aranızda? Hazreti Ayşe'den radıyallahu anh'a diyor ki men ehdese fi emrine haza ma leyse minhu fehuvarat. Ahsen. Başka bir hadise de men amile amelen leyse aleyhi emrine fehuvarat. Ahsen. Birisi muttefakun aleyh, diğeri de İmam Müslim'in rivayet ettiği hadis. Yani men ehdese fi emrine haza ma leyse minhu, bu muttefakun aleyh. Men amile amelen leyse aleyhi emruna, o da İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadistir. Ve bu iki hadiste dikkat ediyorsanız, her kim bu ibadeti icat ederse, o ibadeti icat ettiğinden dolayı kesinlikle sevabı yoktur. Sevabı olmadığı gibi kendisi öldükten sonra, kendisi öldükten sonra onun sünnetine, yani onun icat etmiş olduğu sünnete uygun bir şekilde amel yapan kişiler de onun amel defterine vizir yazılacak. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine zıt bir ibadet oluşturdu. Ve bu oluşturduğu ibadet tıpkı hadiste geldiği gibi men ehdese fi emrine hâze mâ leyse minhu fehuve râd. Her kim bizim dinimizde, dinimizden olmayan veyahut da dinimize uygun veyahut da sünnetimize uygun olmayan bir ibadet icat ederse, icat etmiş olduğu ibadet nedir? Merduttur. Öbür tarafta icat edilen ibadetlerle amel eden kişiler. Örneğin A grubu, A isimli kişi bu ibadeti icat etti. B isimli kişi de bu icat edilen ibadetle ne yapıyor? Amel ediyor. Bu icat edilen ibadeti ibadet ile ibadet yapan kişi amel defterine, diğer insanların amel defterine ne yapmaz? Günah yazılmaz. Ama o ibadeti icat eden kişi, tamam mı? O kim bu ibadeti yapıyorsa onun amel defterine günah yazılır. Çünkü bu adam, tamam mı, dinde olmayan bir şey icat etmiş oluyor. O zaman bu gibi ibadetler her ne kadar yapılıyorsa da nedir? Sünnete uygun olmadığı için, daha doğrusu sünnetle zıtlaştığı için onun ibadetleri Allah katında makbul değildir. Vallahu alem.